Lekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Sami Państwo słyszeli, że właśnie minęła 17. Tak, o 5 po południu brzmi program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki aż do 19. Dzisiaj czwartek, to już 19 dzień marca. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Służby podsumowały dotychczasowe kontrole osób, które powinny przebywać w domu podczas kwarantanny. O wnioski za chwilę zapytamy naszego reportera. W Polsce nie zabraknie testów na koronawirusa, zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Testów mamy pod dostatkiem. Pod koniec tygodnia litrowe płyny do dezynfekcji powinny być do kupienia na stacjach Orlenu, mówił na antenie Trójki prezes koncernu Daniel Obajtek. Ponad 80 tysięcy kontroli osób przebywających na kwarantannie sprawdzili w ciągu ostatniego tygodnia policjanci, poinformowali przedstawiciele rządu i służb mundurowych. Liczba kontroli w najbliższym czasie prawdopodobnie wzrośnie, więcej bowiem będzie Polaków skierowanych na przymusową izolację. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Karolu, co wykazały kontrole? Że Polacy w ogromnej większości stosują się do zaleceń służb. Na te ponad 80 tysięcy kontroli tylko w 600 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Głównie, że danej osoby po prostu nie było na miejscu. Grozi za to kara grzywny. W 21 przypadkach dodatkowo wdrożono postępowanie o możliwości popełnienia przestępstwa, narażenia na zarażenie bądź zakłócania kontroli. Tak oficjalnie nazywa się to w kodeksie karnym. Mundurowi starają się też pomóc osobom samotnym przebywającym na kwarantannie, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Skrupulatnie zbieramy informacje o tych potrzebach, przekazujemy do właściwych instytucji, ale też zadajemy cały szereg pytań na temat stanu zdrowia, jeśli on się pogarsza, jeśli są jakieś niepokojące symptomy. Również informujemy przedstawicieli inspekcji sanitarnej. Jarosław Szymczyk dodał, że policja przygotowuje się na to, że osób przebywających na kwarantannie w najbliższym czasie może być dużo więcej. Niewykluczone, że funkcjonariuszy w kontrolach wesprą żołnierze. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnił, że Polska dysponuje wystarczającą liczbą testów na koronawirusa. Odnosząc się do zarzutów niektórych polityków opozycji, Michał Dworczyk podkreślił, że liczba przeprowadzanych testów jest adekwatna do sytuacji epidemicznej. My jesteśmy 2-3 tygodnie za naszymi sąsiadami, u których przypadki zachorowań na koronawirusa po prostu zdarzyły się wcześniej. Jeżeli byśmy porównali nasz etap walki z tą chorobą z tym etapem w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, okazałoby się, że liczba wykonywanych testów byłaby bardzo podobna. Testów mamy pod dostatkiem. Laboratoria w tej chwili mają możliwości ponad 3000 wykonywania. Jeśli będzie taka potrzeba na dobę takich testów, jeśli będzie taka potrzeba, to takie rozwiązania będą wprowadzane. Michał Dworczyk podkreślił, że w kwestii przeprowadzania testów Polska opiera się na wytycznych WHO. Liczba osób zakażonych w naszym kraju wzrosła do 325, 5 spośród nich zmarło. Pod koniec tygodnia na stacjach Orlenu pojawią się w sprzedaży litrowe płyny wirusobójcze. Prezes spółki Daniel Obajtek podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia, że produkowany przez Orlen płyn dezynfekcyjny w pierwszej kolejności trafia do Agencji Rezerw Materiałowych. Myśmy uruchomili produkcję w ciągu 10 dni. My nie jesteśmy specjalistami, jeżeli chodzi o produkcję płynu. To była gigantyczna praca. Takie zakłady uruchamia się w parę miesięcy albo lat. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Udało się nam uruchomić linie, które wcześniej produkowały spryskiwacze. Miały zupełnie inną wydajność. W pierwszej kolejności oczywiście zaspokajamy potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych, chociaż też pojawia się na stacjach w miarę możliwości, ale my też mamy ograniczone przeroby. W tym miesiącu spółka wyprodukuje 2,5 miliona litrów, a w przyszłym 4 miliony. Odwołane koncerty, przekładane imprezy, niepewny los festiwali. W taki sposób koronawirus sparaliżował imprezy kulturalne. Puste sale, sceny i estrady oznaczają dla artystów straty dochodów. W tym trudnym czasie wspiera ich Polskie Radio. O szczegółach Dorota Piotrowska.

Teraz mówi się o 1000-2000 dolarów, ale nie co miesiąc. To znaczy pierwszy czek ma pójść do Amerykanów w większości. Nie ustalono na razie limitu. Biały Dom i kongresmeni mówią, że milionerzy raczej tych czeków nie dostaną. Czyli jakieś progi dochodowe będą. Progi dochodowe prawdopodobnie będą, natomiast nie będzie wnikania w szczegóły, czy ktoś ma dochód, podejrzewam, nie wiem, 20 tysięcy dolarów rocznie, czy 60 tysięcy dolarów rocznie, dlatego że amerykański rząd chce, aby te czeki jak najszybciej do Amerykanów dotarły, a ponieważ czasu jest mało i te pieniądze mają szybko dotrzeć, no to tych mechanizmów weryfikacji raczej nie będzie. Będzie to prosta operacja. Mówi się o dwóch turach. To nie tak, że ma być to co miesiąc, natomiast pierwsza fala w ciągu 2 tygodni tych czeków po 1000 dolarów ma zostać rozesłana do Amerykanów. Prezydent Trump chce, żeby była kolejna i prawdopodobnie zgodę kongresu na to dostanie. Ta operacja rozsyłania pieniędzy do Amerykanów ma kosztować 500 miliardów dolarów. To, o czym wspomniałeś, czyli pomoc małym firmom, dlatego że zgodnie z wytycznymi rządu Stanów Zjednoczonych, a także decyzjami administracyjnymi w niektórych miejscach, bo to nie jest tak, że tu w całych Stanach Zjednoczonych nakazano zamknięcie barów czy restauracji, ale w wielu miejscach, gminach takie rozporządzenia wydano, a w skali całego kraju wydano takie rekomendacje, więc wiele barów, restauracji, małych firm zamknęło się w związku z epidemią koronawirusa i chodzi o to, żeby te małe biznesy także otrzymały pieniądze i na to przeznaczono. Mówi się o tym, że to będzie 300 miliardów dolarów. Na razie szczegóły nie są znane, dlatego że w tej chwili trwają prace nad tym pakietem pomocy i dla małych firm, i dla Amerykanów, ale także duże firmy prawdopodobnie dostaną wsparcie. Już mówi się o tym, że linie lotnicze czy firmy, które posiadają statki wycieczkowe, które utknęły w amerykańskich portach i nie wypływają, że one też wielomiliardową pomoc mają otrzymać. Marku, w Stanach Zjednoczonych w szybkim tempie przybywa osób zakażonych koronawirusem. Ponad 8500 osób już w tej chwili. Zmarło co najmniej 140. Jak w ogóle Amerykanie reagują na epidemię? Te dane rzeczywiście się zmieniają szybko, bo to już jest ponad 10 tysięcy w Stanach Zjednoczonych, 10 800 nawet, 160 ofiar śmiertelnych. W miarę spokojnie. Ameryka idzie powoli, jeśli chodzi o te restrykcje, dlatego że to jest duży kraj. Inna jest sytuacja w Nowym Jorku, gdzie dosłownie godzinę temu gubernator stanu Nowy Jork nakazał zredukowanie liczby pracowników w firmach do 25%. Wprowadził szereg ograniczeń już wcześniej na bary czy restauracje. W Nowym Jorku przypadków koronawirusa jest już ponad 4 tysiące. Bardzo szybko to rośnie. A inna sytuacja jest w zachodniej Virginii, gdzie tych przypadków wczoraj był jeden, dzisiaj być może są dwa. W związku z tym w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych inaczej ta sytuacja wygląda. Na przykład na Florydzie niektóre plaże nie zostały zamknięte i wczoraj były tłumy ludzi, dlatego że jest akurat przerwa w roku szkolnym dla studentów. W związku z tym, za co zresztą są krytykowani, tysiące ludzi na amerykańskie plaże Florydy wyległo i bawiło się na tych plażach. Jeśli chodzi o moje miejsce, czyli na przedmieściach Waszyngtonu, tu gdzie mieszkam, bary i restauracje formalnie nie muszą być zamknięte, mogą być otwarte, aczkolwiek są wytyczne, aby one nie obsługiwały więcej niż 10 czy 50 osób, albo w ogóle nie przyjmowały klientów, tylko wydawały na przykład jedzenie na wynos. Szkoły są zamknięte, natomiast część zakładów pracy jest zamknięta, część firm jest zamknięta. Natomiast poza tym, no to życie wygląda w miarę normalnie. Co prawda bary opustoszały, ale ścieżki rowerowe, parki zapełniły się ludźmi. Proszę zachować odpowiednią odległość, panie redaktorze. A propos dani na wynos, to dość typowe, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o Amerykanów, na wynos można wziąć jedzenie. Troszeczkę na wynos w pewnym sensie można sobie zrobić test na koronawirusa, bo są takie miejsca drive-thru, tak? Że się przejeżdża, jest pobierany wymaz i potem się czeka na wynik. Jak to działa? Tak, to nie ma ich wszędzie w całych Stanach Zjednoczonych, tak jak obiecywał rząd jeszcze niedawno. Zresztą z testami jest duży problem. W tej chwili amerykański rząd stawia na ten dystans społeczny, a nie tyle na testowanie wszystkich, ponieważ z jakichś powodów wszystkich przetestować się nie da. Natomiast tam, gdzie są zalecenia, no to działają kliniki normalne, ale też w wielu miejscach otwarto właśnie takie drive-thru, gdzie pobiera się próbki. Zbudowano specjalne namioty na parkingu, czy przy szpitalach, czy przy klinikach. Podjeżdża się tam samochodem, dostaje się takie patyczki, którymi się pobiera wymaz z gardła i z nosa. Te próbki się zostawia i w zależności od miejsca, na przykład w Nowym Jorku po 24 godzinach dostaje się wynik testu. Tutaj, gdzie ja mieszkam, w Arlington, na przedmieściach Waszyngtonu, wczoraj otwarto taki punkt, no to tutaj się czeka 3-4 dni. Chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy mają objawy, którzy mają podejrzenie koronawirusa, nie chodzili do szpitali, do przychodni, do klinik, tylko żeby zrobić to z dala od tych miejsc najbardziej narażonych, gdzie ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa może sprawić najwięcej problemów. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję i apeluję, proszę o siebie dbać, bo ja na mediach społecznościowych pana redaktora widziałem, że pan także z tych ścieżek rowerowych i parków korzysta, to proszę tylko ten dystans zachować, dobrze? Możemy się tak umówić? Wczoraj właśnie zabrałem córkę do takiego parku. Okazało się, że było więcej ludzi niż zwykle, dlatego że no, coś trzeba robić. Proszę pana, ja wczoraj piękna, słoneczna pogoda nad Warszawą w lesie kabackim rowerem troszeczkę jeździłem, to bardziej niż na Marszałkowskiej w godzinach szczytu taki był ruch. Także proszę na siebie uważać, dobrze? Dobrze, wszystko będzie okej. Okay. Marek Wałkuski, bardzo dziękuję i do usłyszenia. 17, prawie 21. Biegowa lista przebojów teraz, proszę państwa, oto numer 1, a za chwilę będziemy biegać. Będziemy biegać, bo zawsze biegamy o tej porze, a biegamy, bo lubimy. Biegowa lista przebojów numer 1 za nami, a skoro tak, to głos ma Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, witamy trójkowych biegaczy. Ci, którzy dali nam się namówić na aktywność fizyczną, odnajdują się w obecnej sytuacji dużo lepiej. Wiadomo, sportowcy amatorzy mają lepszą odporność i mniej się obawiają wirusa. Obawiają się za to, co z formą, którą szykowali na wiosenne starty. Podpowiedź w tej sprawie ma Marcin Konieczny, zwany tu i tam M-konem i S-mentorem. w świadku biegowym, z kolei znany z tego, że jest pierwszym polskim mistrzem świata w Ironmanie. W niedzielę miałem startować w półmaratonie w Lizbonie, do którego szykowałem się od listopada zeszłego roku, ale tak jak większość zapewne biegaczy na całym świecie, wszystkie starty wiosenne odwołane. I jak rozmawiam z osobami, które są w tej samej sytuacji, a które ze mną na co dzień pracują w programie mentorskim, to myślimy sobie o takim podejściu, które gdzieś bardzo mocno siedzi w mojej głowie, dzięki mojej babci, że wyżej tyłka się nie podskoczy. To znaczy nie ma co płakać nad tym, na co nie mamy wpływu. Rozmawiamy o dwóch opcjach zwykle, o tym, żeby spróbować się sprawdzić, chociaż nie jest to może jakaś mocno rekomendowana opcja, żeby robić sprawdzian samemu bądź z kimś, bo w przypadku wirusa lepiej mieć pełną odporność, ale druga, bardzo rekomendowana przeze mnie strategia, no to jest uznać, że ten start się po prostu odbył. Jeśli tak jest, no to powinniśmy po pierwsze trochę zwolnić, więcej treningów tlenowych, ta forma, zapewniam, na pewno nie ucieknie. Po drugie, mamy na pewno więcej czasu, głównie ze względu na siedzenie w domu i akcję zostań w domu, na to, żeby przypomnieć sobie te wszystkie rzeczy, na które zwykle nie mamy czasu, czyli trochę się mocniej porozciągajmy, trochę porolujmy, zróbmy z tego w ogóle oddzielną sesję treningową, bo to są takie chwile, żeby temu to poświęcić. Moja rekomendacja co do biegania jest też taka, żeby jednak starać się biegać oddzielnie, to znaczy albo w jakichś dziwnych porach, albo w dziwnych miejscach, no bo wiem, że biegając obok siebie szansa na to, żeby się zarazić jest mała, ale jednak lepiej dmuchać na zimne. No i ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest taka, że trzeba zbierać siły, bo wychodzi na to, że w miesiącach jesiennych wszystkie maratony z całego roku trzeba będzie zrobić po prostu w jeden miesiąc. Tyle Marcin Konieczny z sensownymi podpowiedziami. Co tydzień będziemy je Państwu serwować i proszę biegać. Jak mówił Marcin, najlepiej w pojedynkę, ale tak przecież biegamy najczęściej i nie zapominać o ćwiczeniach w domu. Tu też szykujemy podpowiedzi, ale w formie wideo. W każdym razie jeszcze raz przypominamy, sport amatorski podnosi odporność, a teraz mamy mnóstwo czasu i koniec z wymówkami. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy, a w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, Paweł Januszewski opowie, jak rozpocząć dopiero bieganie i to bez obaw o obniżenie odporności. Audycja będzie skierowana do tych, którzy teraz chcą zacząć przygodę z bieganiem i w perspektywie poprawić swoją odporność. Ostatnio dużo o tym myślimy i słusznie. Dbajmy szczególnie teraz o własne zdrowie. Tu program trzeci. Cały Boży świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki. Dokoła nas tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych. W wiolin i bas czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać sam. Zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźni się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć lub się spłynąć we mgle, po linię iść i balansować. Ty świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zwróć i obudź mnie, gdy przyjdzie dzień, jak miły sen, przyjemny sen. Ty świecie stój, Rusowicz, świecie stój. Zdaje się, że świat w ostatnich dniach posłuchał i przynajmniej niektórych z nas zatrzymał w domu. 2273 państwo telefonują w różnych sprawach? Apelują państwo o to, żeby nie wychodzić z domu i żeby kontaktować się z lekarzami poprzez telefon w momencie, kiedy to jest zwykłe przeziębienie. A ja dzisiaj dzwoniłam do kilku placówek i za każdym razem kazano mi przyjść. Naprawdę. I dzwoniłam i do przychodni, i dzwoniłam prywatnie. No ja mam typowe objawy takiego lekkiego przeziębienia, no to ja zrezygnowałam z tej wizyty. I nawet jeżeli część z nas usiłuje wykorzystać sytuację i pójść na tak zwane lewe zwolnienie, to czymże to jest w obliczu epidemii? O, mam nadzieję, że takich przypadków jest naprawdę niewiele, a jeśli chodzi o odwiedzenie przychodni osobiście, to zapewne, droga pani, zależy od objawów. Tak przynajmniej publicznie mówią i doradzają lekarze. Jeśli to nie są te kluczowe objawy związane z koronawirusem, te powszechnie z koronawirusem kojarzone, to najpewniej nie jest to choroba związana z tym właśnie zagrożeniem. Zawsze to zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta. Program Trzeci Polski Radia, 20 minut do godziny 18. Za chwilę Puls Trójki. Porozmawiamy z Arturem Soboniem, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. To jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. No właśnie, państwo ostatnio pytają, interesują się filarami tarczy antykryzysowej o inwestycjach publicznych, które wzrost gospodarczy w Polsce mają uratować. Porozmawiamy już za 4 minuty i 35 sekund. Zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiem. siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Zaśpiewała, jakże pięknie, Edyta Bartosiewicz. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Gościem Pulsu jest Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. O tarczy antykryzysowej pomówimy, jeśli pan pozwoli, o piątym filarze, szczególnie o inwestycjach publicznych, bo to mnie niezwykle zaciekawiło. W jaki sposób inwestycje publiczne mają uratować wzrost gospodarczy? No to jest, można powiedzieć, ta część pakietu antykryzysowego, ta część naszej osłony, naszej tarczy, która będzie uruchomiona po to, aby już wychodząc z tego kryzysu, aby stymulować, żeby ten wzrost gospodarczy był no, szybszy niż bez dodatkowych środków wydawanych na inwestycje. Czyli można na odpalenie tego programu musimy jeszcze trochę poczekać, tak? Będziemy już na prostej, będziemy już za zakrętem i wtedy... Można powiedzieć, dokładnie tak. Czyli to jest taka, powiedzmy, ten ostatni element tego programu. Najbardziej pewnie pilne dzisiaj to są kwestie bezpieczeństwa pracowników, ich wynagrodzeń, zapewnienie płynności firmom i zapewnienie odpowiednich środków finansowych na służbę zdrowia, czyli te dodatkowe pieniądze na służbę zdrowia. Czwarte miejsce, czyli polityka monetarna, to co zaproponował Narodowy Bank Polski i wreszcie ta ostatnia postać, czyli inwestycje publiczne. To można powiedzieć taki klasyczny w ekonomii model, w którym jeśli widzimy, iż inwestycje prywatne będą hamowały, no, a na skutek kryzysu tego należy się spodziewać, no to państwo wtedy zwiększa wydatki inwestycyjne wprost ze środków publicznych po to, aby dać pieniądze na rynku tym, którzy będą w tych przetargach, w tych zamówieniach brali udział, tak żeby zapewnić im możliwość zatrudnienia pracowników, realizacji umów, wykorzystania swojego potencjału, no i wreszcie odpowiednich zysków, bo oczywiście inwestycje publiczne, czy inwestycje prywatne, no są zawsze z marżą dla tych, którzy te inwestycje realizują, więc to jest, można powiedzieć, taki klasyczny budżetowy, fiskalny, antycykliczny, antykryzysowy sposób działania. Bo ekonomiści mówią, to rzeczywiście jest trochę inny kryzys niż ten sprzed 11-12 lat, kiedy z niego wyjdziemy, kiedy wyjdziemy z tego kryzysu zdrowotnego, bo to, jak wiemy, głównie na tym się opiera. Firmy no, będą gotowe i głodne do tego, prawda, żeby realizować zlecenia, by móc trochę odbudować swoją pozycję gospodarczą. Proszę powiedzieć, o jakich inwestycjach publicznych mówimy? Co będzie budowane? No to, co jest dzisiaj wydatkiem prorozwojowym, czyli to będą inwestycje na pewno w cyfryzację, w odpowiednią infrastrukturę. Co to znaczy inwestycje w cyfryzację? Jakie to mogą być konkretnie inwestycje? To zobaczymy, bo to oczywiście taką listę projektów inwestycyjnych będziemy budować, ale na pewno dzisiaj wyzwaniem dla Polski jest wykorzystanie najnowszej technologii, czyli tych dobrodziejstw technologii 5G, zbudowanie odpowiedniej infrastruktury. No właśnie, infrastruktura, mówiąc krótko, cyfrowa, tak? Mogły korzystać, tak, mogły korzystać szkoły, mogły korzystać, nie wiem, domy kultury, samorządy, szpitale, no cała, można powiedzieć, infrastruktura publiczna, tak żeby tą jakość życia w Polsce cały czas podnosić. Ale oczywiście my też mamy z całą pewnością dużo do zrobienia w zakresie budowy nowych dróg, w zakresie budowy nowych sieci, w zakresie budowy takiej zupełnie elementarnej infrastruktury, której kanalizacji i tak dalej, której dzisiaj w Polsce w wielu miejscach brakuje albo potrzeba, aby ona była bardziej przepustowa. Gdybyśmy spojrzeli, może to się wyda naszym słuchaczom ciekawe, bo moim zdaniem to są dane, które są interesujące. Gdybyśmy spojrzeli na rok 2019, czyli nazwijmy go rok normalny, to gdybyśmy spojrzeli na tak zwany plan Morawieckiego, czyli strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli sumę wszystkich inwestycji, które w Polsce są realizowane zarówno ze środków publicznych, jak i ze środków prywatnych, to mamy 421 miliardów złotych inwestycji, z czego pula środków publicznych to 101 miliardów, natomiast pula inwestycji prywatnych to 320 miliardów złotych, więc widać, że państwo, jeśli będzie tak, że inwestycje prywatne będą musiały zwolnić, no państwo ma swoją rolę po to, aby stymulować gospodarkę. Premier Mateusz Morawiecki, jeszcze wymieniając, co się będzie składało na te inwestycje, mówi, tak jak pan wspomniał, o drogach samorządowych, o cyfryzacji, o modernizacji szkół i szpitali, dodaje także ochronę środowiska. Panie ministrze, czy to oznacza, że to będzie taki impuls, czy na te pieniądze powinni ostrzyć sobie zęby głównie przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy budowlane? No jeśli mówimy o infrastrukturze, no to oczywiście w pierwszej kolejności są to firmy w branży przemysłowo-budowlanej. No ale nie tylko, no bo tego typu inwestycje wymagają nowoczesnych technologii, nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych urządzeń. Wymagają oczywiście udziału firm transportowych, innego rodzaju informatyków, no wszystkich tych, którzy muszą ten budynek tak zagospodarować, aby on służył swoim celom, więc jeśli mówimy o samych murach, no to oczywiście to są budowlańcy, natomiast jeśli mówimy o przeznaczeniu tych inwestycji, tych zamierzeń, tych projektów, no to oczywiście w zależności od tego, komu one będą służyły, takich specjalistów będą angażować do tego, aby je w pełni zrealizować i oddać do użytkowania. To też trzeba powiedzieć, że my jesteśmy w takim ciekawym też z punktu widzenia inwestycji publicznych momencie dla Polski, że no toczą się rozmowy z Komisją Europejską i w ramach całej Unii Europejskiej, naszego budżetu Unii Europejskiej. I na pewno naszym stałym, nawet przed tym nieszczęsnym wydarzeniem, no, które dzisiaj, można powiedzieć, kieruje całą naszą uwagę, ale związanym z wirusem, ale nawet przed to jakby naszym takim podstawowym postulatem było jak najwięcej środków na politykę spójności, czytaj właśnie na inwestycje publiczne, bo Polska jest dzisiaj państwem, które takich inwestycji potrzebuje, więc teraz można powiedzieć ze zdwojoną siłą będziemy stawiali na stole konieczność jak największych środków na politykę spójności w ramach przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Niech wreszcie padnie ta liczba. Proszę powiedzieć, o jakich pieniądzach mówimy? Chcemy uruchomić w ramach tego pakietu antykryzysowego 30 miliardów złotych inwestycji publicznych. To są pieniądze rozłożone na jakiś czas, na lata, na pewne kwartały? Jak to liczyć? No tak, z pewnością nie da się inwestycji realizować w ciągu jednego roku budżetowego, nawet jeśli on by był tak jak jest w tym roku, o jeden dzień dłuższy, to jednak to nic nie zmienia. Żartuję, nie ma, oczywiście, to jest perspektywa wieloletnia, zobaczymy. My na pewno będziemy traktowali tą część pakietu jako startową i będziemy starać się, aby jego uruchomić jak najszybciej, ale żeby jednocześnie w wieloletniej perspektywie finansowej polskiego budżetu cały czas planować duże wydatki na kolej, na ochronę środowiska, na energetykę, na drogi, na cyfryzację, na poprawę jakości edukacji, szkół wyższych, służby zdrowia. Rozumiem, że to jest 30 miliardów złotych z polskiego budżetu. Będzie można wspierać to jeszcze większymi pieniędzmi z budżetu unijnego, tak? Tak, znaczy no, w ramach tych środków, które zaproponowaliśmy w pakiecie kryzysowym, 64 miliardy w ogóle, czyli 6 miliardów w ogóle, czyli zarówno inwestycje publiczne, jak i wynagrodzenia pracowników, te świadczenia dla osób, które będą zagrożone, jeśli chodzi o wynagrodzenie, będą szły z budżetu państwa. 74 miliardy złotych to jest odłożenie składek, to są kredyty, to jest finansowanie z PFR-u, to są poręczenia z BGK-u, to jest leasing z Agencji Rozwoju Przemysłu i wreszcie 70 miliardów to jest kwota, którą uruchamia czy odblokowuje dla banków, dla systemu finansowego Narodowy Bank Polski. To jest 212 miliardów złotych, czyli blisko 70 miliardów w sumie z budżetu państwa. No właśnie, dobrze, że pan mówi o tym i to podkreśla, bo z tych 212 żywa gotówka to prawie 70-66 miliardów. To też istotne z punktu widzenia ocen zewnętrznych, ocen stabilności finansowych kraju, ocen przez inwestorów, prawda? Też nie można zbyt wiele obiecywać w tym momencie i zbyt wiele pieniędzy z budżetu wydawać, to się może negatywnie odbić na ocenie. To znaczy dzisiaj w gruncie rzeczy nie wiemy, jak będzie sytuacja wyglądała za miesiąc, dwa czy trzy. No to, co zakładamy dzisiaj, to odpowiedź na ten kryzys, który przewidujemy, który już widzimy w niektórych branżach. Z powodu braku zamówień obroty no, drastycznie spadają, w związku z czym przy kosztach stałych potrzeba jest zapewnienia płynności przedsiębiorcom. No i poczucia takiej stabilizacji tym wszystkim, którzy dzisiaj się zastanawiają, czy będą mogli otrzymać swoje wynagrodzenie, no skoro de facto nie mają szansy na to, aby świadczyć pracę, no bo nie ma zamówień, nie ma zleceń, no, nic się nie dzieje, ale my jesteśmy też przygotowani na sytuację taką, w której ten kryzys będzie trwał dłużej, to znaczy wtedy trzeba będzie uruchomić, dokonać zmian w budżecie, uruchomić jeszcze głębsze pokłady finansowe, no po to, aby zapewnić Polakom z jednej strony bezpieczeństwo, firmom płynność, no a docelowo rozwój gospodarczy, no bo robimy wszystko po to, aby nie dać się temu kryzysowi, który niesie za sobą koronawirus, bo no, to jest absolutnie destrukcyjne dla gospodarki. I tutaj te limity znane nam wcześniej z różnych widełek konwergencji, które musimy przestrzegać w ramach Unii Europejskiej, to wszystko wydaje się być dzisiaj no, nie pierwszoplanowe, tak to może eufemistycznie ujmę. Na koniec, panie ministrze, skoro wspomniał pan o rozwoju gospodarczym, zastanawiam się, jak głęboki to, co się dzieje teraz, epidemia koronawirusa, będzie miało wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce. 3,7% zapisane wciąż w budżecie. Ta ustawa budżetowa obowiązuje. Ostatnio wsłuchiwałem się w słowa profesora Adama Glepińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego. Mówi, modele NBP mówią o wzroście około 2%. Czego pan się spodziewa? Jakiego wzrostu gospodarczego w tym roku? Adam Glepiński to profesor, u którego zdawałem egzaminy, więc jego słowa zawsze są... Nie będzie pan podważał słów profesora, jasne. Bardzo ważne, ale no w gruncie rzeczy oczywiście no możemy prognozować w oparciu o te dane, które mamy dzisiaj. Natomiast jeśli sytuacja będzie się pogarszać, no to oczywiście szanse na to, iż ten wzrost gospodarczy będzie większy niż zero, no maleją, tak znaczy, no. Maleją szanse na to, że będzie wzrost na plusie, tak? Znaczy, jeśli będzie kryzys trwał i trwał, no to oczywiście te dane będą coraz gorsze. No na dzisiaj mamy projekt budżetu, który zakłada 435 miliardów złotych po obu stronach. Czyli tak jest, zrównoważony budżet. I prognozy gospodarcze, które w pierwszych miesiącach no, absolutnie dawały nam możliwość osiągnięcia tego budżetu, tak? Znaczy, bylibyśmy w stanie zapewnić takie dochody, aby ten budżet był zrealizowany. Natomiast dzisiaj zakładam, że ten budżet będzie wymagał korekty. Pewne parametry makroekonomiczne również będą wymagały korekty, ale chcemy się rozwijać. Znaczy chcemy, aby ten wzrost gospodarczy w Polsce następował i po to jest ten pakiet antykryzysowy i mam głębokie przekonanie tutaj, że należy zaufać tym przepowiedniom pana profesora Adama Glepińskiego. A w którym momencie roku spodziewa się pan nowelizacji budżetu? No zobaczymy. To jest oczywiście kwestia też jakby nie tylko oceny samych potrzeb wydatkowych i ich skali, ale no przede wszystkim możliwości zorganizowania w sposób normalny naszej pracy parlamentarnej. No to też trzeba pamiętać, że to są rozwiązania, które muszą być w Sejmie przedyskutowane, muszą być w Sejmie przepracowane, muszą być przegłosowane, więc nie chcę tutaj wypowiadać się w taki sposób, który by jakoś wskazywał na terminy dla pani marszałek. No, pani marszałek i całe prezydium Sejmu będzie decydować o tym, w jakim tempie, w jaki sposób będziemy mogli przygotowywać i przyjmować te projekty ustaw, no ale one są niezbędne. Artur... Ten pakiet antykryzysowy jest absolutnie niezbędny. Musimy to zrobić jak najszybciej. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Panie ministrze, dużo zdrowia życzę. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, codziennie w Euro nowy hit dnia. Na przykład Express DeLonghi Dynamica za 2349. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz twoją nową Toyotę lub nowego